mnie nerwowo. Daj pan spokój. Często ciężko spojrzeć na to z boku, złapać dystans, na kompromis przystać, łatwiej wojska wysłać na drugi Afganistan. Niech krew tryska, niech pękają kości, dajmy dojść do głosu skrywanej złości. Niech znajdzie upust pierwotna złość, armię przegrupuj, rozprzestrzeń złość. Argument siły ma swoje 5 minut, od słów przez złość do czynów. Jesteś gorszy od złych skurwysynów, to im to pokaż, masz swoje 5 minut. Masz całe 5, więc się tak zezłość, żeby ci przez następne 5 nie przeszło. Sportowa złość, boi przed startem, szacunek dla was za podjętą walkę. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd. Powiedz, jak tu nerwy na wodzy utrzymać, gdy dowodzi tu adrenalina i dochodzi do tego jeszcze chęć pokazania drugiemu, że jest leszczem. Tu tylko on i jego przestrzeń, odbierz mu mikrofon i weź go przestrzel. Pozwól mu zapomnieć wreszcie o aniele objawionym we śnie. Podobałby mi się to szalenie, gdyby złożył broń każdy przestrzeleniec. Ty weź się broń, bo to są korzenie, co mają w sobie złość i wkurwienie. Potrafię tą złością góry przenieść, z tą zdolnością rośnie twoje zagrożenie. Mój rap cię pojmał, święta wojna, Bóg mi to wybaczy, mamo, bądź spokojna. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd. Zasiany ferment zbiera plon, szatan do ucha szepcze sąd. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd. Spokój nas nie uratuje, zasiany ferment zbiera plon. Krew nam się w żyłach gotuje, szatan do ucha szepcze sąd.